Like a weed, but this all boss shit. Du mest ska tugga med, de driftar ingenting. Jag är älskar bara så jag typ blöt min vis. 16 varje dag, faktiskt 16 improvis. Och när Kalle är din brand, denna världen den är din. Hela vägen det tar mam, hela vägen det är chill. För jag nämner inga namn, ifall aina låser in. Stava säger vad gör du, det här bitet gör mig dum. Och jag skrattar denna mycket, jag vill inte ha beröm. Jag ser bara när jag sover, så jag vaknar, jag har dröm. Folk pratar ganska mycket, det här snacket gör mig dum. 100 saker sägs, minst 50 är en lögn. Jag har aldrig släppt en låt, men folk tycker jag är tung. Jag är underground, jag glömde, det är min arakid i mun. Du kan inte bygga taket utan någon fucking grund. Det finns kraft i allting vi har. Bak på utan när vi gör det igen. Det är drama, hund och vikvar. Jag är aldrig bra men ändå regen. Jag är aldrig bra men ändå legen. Jag är aldrig bra med 100%. Vi fick gata för er min vän. Vi är utan och vi gör det igen, igen. Mina para är motivet. Tacka mina para, det klicklackas överdrivet. Om du idrar in i bilen, baggen du ska skaka så får smaka medicinen. Cash is king, man en krita, en tesh. Fuck it, man blir dummare ju mer man har sett. FTP, fuck it, bara stress. 16-4, motherfucking hell yes. Varje dag jag räknar, inte kalkulerar. Giri som jag är, jag vill alltid hämta mera. Om du inte är modig, sluta fucking spela. Det kommer till kritan, folk kan bara fega. Och någon av er någonsin röv i mina cash. Tör mig hela mägen som jag vore från Hamas. Tör mig hela. Med hela mängden som jag vore från Hamas. Det finns kraft i allting vi har. Bak på orten när vi gör det igen. Det är drömmen men du blir kvar. Jag är aldrig bra men ändå legend. Jag är aldrig bra men ändå legend. Jag är aldrig bra med 100%. Vi fick hjärta för er min vän. Vi är ute men vi gör det igen, igen. Det finns kraft i allting vi har. Bak på orten när vi gör det igen. Det är drömmen men du blir kvar. Jag är aldrig glad men ändå legend. Du är aldrig glad men ändå legend. Jag är aldrig glad med 100%. Vilket hjärta för er min vän.